А ну в кого є хвала в устах Господу? Алілуя! А в серці? Кепасо! Що сталося? Слава Господу! Одна з речей, яким народ Божий повинен бути відомим, це що? Славослов'я. Та, але славослов'я від чого проходить? Від надлишку серця. Так, якщо є надлишок серця, то тоді що з'являється? Хвала в устах, в устах. Якщо нема хвали в устах, це значить що? Де не хватає хвали? В серці. Сьогодні тема проповіді називається «Коли ти ослаб». Відкриємо наші Біблії, послані до Ефесян, перший розділ, з 15 по 23 вірш. Ефесянам, перший розділ, з 15 по 23 вірш. Благословенний наш Господь. Дякую, Оксана. Алелуя. Благословений наш Господь. Благословений наш Спаситель. Благословений Дух Святий. Мені подобається, як каже Петро, скинувши в себе всі залишки ліні. Треба скинути з себе всі залишки ліні. Що це за лінь така, що навіть вуста відкрити не можна? Давайте встанемо. Давайте зробимо вправу хвали Господу. Скільки вас, скажіть мені, скільки вас в устах, в серці хвали? Покажіть мені руками. Руками. В кого є? Добре. А тепер висловіть його вустами, стільки, скільки ви мені посказали. Алелуя! Алелуя! Алелуя! Слава Господу! Благословений наш Господь! Христос. Благословений Дух Святий, посланий в наші серця. Амінь. Дух Втішитель і Дух Слави. Амінь. Дух, який веде і наставляє нас в істині. Алелуя, Господь, народ твій поклоняється тобі. Амінь. Народ твій славить тебе. Алелуя. Амінь. Не сідайте, що це ви зразу на стільці дивитесь? Я або я вас достану, або ви мене, хто побачить, хто кого перший. Ну, мене, знаєте, чого я більше всього навчилася біля мексиканців, це терпіння. Слава Господу, сідайте, будь ласка. Алелуя, Ефесянам, перший розділ з 15 по 23 вірш будемо читати. Відкрили вже? Так? Так? Якщо так, давайте будемо робити так. Активно. Знаєте, слухачі повинні бути активними. Так? Добре. З 15-го вірша читаємо. Тому я, каже апостол Павло, почувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю за вас дякувати і в молитвах своїх за вас згадую, що Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання Його, просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії ви маєте покликання, і який багатий Його славний спадок у святих, і яка безмірна велич Його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку виявив Він у Христі, воскресивши із мертвих Його і посадивши на небі праворуч себе, вище від усякого уряду і влади, і сили, і панування, і всякого ймення, що назване не тільки в цім віці, але й у майбутньому, і все упокорив він під ноги йому, і його дав найвище за все за голову церкви, а вона його тіло того, що все всім наповнює. Алелуя! Хто ця церква? Є тут хтось в церква? Ано обізвіться, не ми. Я. Алелуя. Не научені є, а ліниві є. Алелуя. Ви знаєте, коли приходив народ ізраїльський в храм, слово алелуя або в скинію, слово алелуя звучало над всім табором ізраїльським. Знаєте, що таке алелуя? Славмо Господа! Слава Господу! І коли ця слава Господу в наших вустах, то вони її взагалі зупинити не можна. Благословенне ім'я Господнє! Єфесянам 1:19 ми дивиться на вірші, каже: «Яка безмірна велич його сили в нас, що ви віруємо за виявленням потужної сили його». Знаєте, вірити можна по-різному. Так, кожен каже: «Я вірю по-своєму». От, да, я в собі по-своєму вірю, в мене в серці є віра. Але віра по Писанню – це віра за виявленням потужної сили Його. Виявленням потужної сили Його. Кого Його? Отця, так. Де ця сила знаходиться, скажіть мені? Де ця сила? Кого? В нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його. Так? Є хтось тут віруючий? А є хтось віруючий за виявленням потужної сили Його? А? Чи? Як ми віримо? Колись наш тато, як викладав фізкультуру, так, дівчата на 100-метровку ми. Так, каже, спортсмени йдуть. Отак і ми, віруючи, йдемо. За виявленням потужної сили Його. Як Господь закликає нас вірувати? За виявленням потужної сили. Слово «виявлення», хочу, щоб ви звернули на це слово увагу. «Виявлення» – це грецьке слово «енергея». Звідси походить слово «енергія». Так, коли ми дивимо, дивиться, у когось з вас енергічні діти? Підніміть руку. Так, як ви міряєте цю, як ви, чому ви кажете, що вони енергічні? Ганяють. Як вони ганяють? Що ми кажемо? Подивіться, вже їх енергія не закінчується. Так, коли... Колись ми діти, я пам'ятаю, нам було, мені було років 3-4, бігаємо, 5-6, бігаємо. Тато каже: «Сядьте вже!» А мама каже: «Коли будуть такого віку, як ти, то вже й будуть сидіти». А я думаю: «Ну, зо мною точно такого ніколи не буде. А зараз вже й посидіти, так?» Енергія, слово... Енергія – це значить активність, достатність або продуктивність. Це виявлення внутрішньої сили. Це те, що є всередині і через активність виявляється назовню. Коли ваша дитина сидить і мовчить, ви думаєте: «Ну все, щось не так, правда?» Починаєте міряти температуру. Так, починаєте дивитись, тобі непогано, все нормально, правда, батьки? Так, тому що перестав є виявлятися сила. А коли перестає виявлятися сила, або коли ви бачите вашу дитину, що вона не енергійна, тоді ви починаєте хвилюватися. Ось апостол Павло розхвилювався за віруючих у Єфесі, бо він не побачив у них цього виявлення. Він не побачив в них цієї енергії, сили. І він почав їм міряти температуру і каже: «Я молюся». Та, він каже: «Я молюся за вас». Виявлення. Слово «потужна». Грецьке слово «ісхус», що значить «здатна», «могутня», «сильна». Отже, це виявлення, ця енергія, це та сила, яка є всередині, але виявляється назовню, вона є якою? Здатною творити, вона є могутньою і вона є сильною. Крім того, що вона потужна, слово «сила», за виявленням потужної сили ми говоримо, слово «сила» – це є грецьке слово «кратос», що значить «могутність» і «влада» і «сила». Отже, каже, ті, що вірять за активністю або продуктивністю або достатністю могутньої влади або сили або могутності Божої. Як ми з вами такі віруючі? Чи ми з вами віримо в такого божка безсильного? І так тягаємо ноги з дня на день, аби перебитися сьогодні. Я знаю, що більшість з нас не відчуває цієї сили. І коли ми так говоримо, це звучить і дуже ідеалістично. Ми кажемо, в ідеалі повинно бути так. Звучить ніби релігійне перебільшення, ніби якась таке як політичний слоган або девіз. Ми кажемо, це звучить так, як релігійний девіз. Звучить теористично і часто розпливчато. Тому що воно в більшості не відповідає нашому досвіду, правда? Так? Наша віра, яка вона в основному? Вона є за могутністю, за виявленням могутності сили Божої? Чесно? Не бачу голови. Так чи так? Як? Подивіться на свою віру. Кожен на свою, не на сусіда. Так чи так? Частіше отак. Але знаєте, дякуючи Богу, що Слово Господнє має цю силу змінити наше серце і наш розум. Амінь? Ти сьогодні тут для того? Хто із вас тут для того, щоб Слово Боже змінило серце і змінило розум? Слава Богу! Чому ж ми не відчуваємо цієї сили? Дивіться, Єфесянам 1:18 чітко вказує Павло на причину. Він каже: «Я молюся про те, щоб очі серця вашого відкрилися». Так? Значить, якщо очі закриті, як це називається? Коли людина не бачить. Сліпа. Отже, причина в тому, чому ми не бачимо цієї непотужності, виявлення потужності сили, тому що ми є сліпими до духовної реальності. Ми не бачимо, не розуміємо духовної реальності. Каже, просвітив очі ваш, щоб я молюся, щоб Бог просвітив очі вашого серця. Вам приходилося ділитися Євангелієм з якоюсь людиною, а вона взагалі не розуміє, про що ви говорите? Як кажуть, горохом об стінку. Та отак говориш, і вона так: ну да. Но бачиш, що в очах пустота, і серце зовсім далеко. І ми такими були колись, правда, Оксана? І ми такими були. Ми нам говорили, ми прикидалися, да-да, соглашали, щоб нас залишили в покої. І робили кожен свою справу. Каже, я молюся, щоб Бог просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії він по вас покликав, який багатий його славний спадок у святих. Коли ми є духовно сліпими, що відбувається? Духовно сліпа людина не розуміє руйнівної сили гріха. Ми заігруємо з гріхом. Ми думаємо, а я тут чуть-чуть підгрішу, а потім покаюся. Та, і ми граємося з грішком. А знаєте, гріх, коли ми йдемо, це як підійти до берлоги ведмедя, і там таке ведмежа буде, і ми захочемо з ним погратися, а ззаді буде пасть така ведмедиці. З грішком не можна гратися. Ми не розуміємо, що кожного разу, коли ми грішимо, ми даємо місце дияволу в нашому житті. Кожного разу, коли ми грішимо язиком, ми даємо владу дияволу над язиком нашим. Кожного разу, коли ми грішимо нашим тілом, ми стаємо членами тіла диявола, так каже Слово Боже. Кожного разу, коли ми грішимо нашими думками, ми даємо місце дияволу в наших думках. Через що Слово Господнє каже, як? Не давайте місця дияволу. Той, хто крав, хай не краде. Той, хто язиком грішив, хай не грішить. Той, хто використовував члени свого тіла на гріховність, хай не використовує, тому що таким чином ми даємо місце дияволу, а потім ми дивуємося, чому ми не відчуваємо радості, чому ми впадаємо в депресію, чому люди від нас відвертаються, чому ми не бачимо дороги. Гріх, коли приходить в наше життя, заходить гріх і каже Яків, що він породжує смерть. Тому, коли, наприклад, чоловік не є вірний своїй дружині, приходить смерть. Гріх породжує смерть. І починаються руйнуватися шлюбні відносини, тому що приходить смерть. Розумієте? Це є Слово Господнє. Гріх, коли ти образився на кого, на когось, і починаєш грішити проти цієї людини словами, тоді гріх породжує смерть в твоєму серці і починає угасати життя Боже в тобі. Починає угасати Дух Святий. Гріх завжди породжує смерть. Давайте скажемо разом, гріх породжує смерть. Якщо ти думаєш, що в твоєму випадку цього не буде, ти бунтуєш проти Слова Божого, тому що це є Господнє Слово. Друге, що викликає в нас духовна сліпота, це ми не розуміємо сили диявола. Диявол не має в нашому житті сили, поки ми йому не дамо що? Місця. Поки ми не дамо йому місця, йому немає місця. Нема куди зайти. І третє, ми не розуміємо сили Божої. Ми не розуміємо того, що наш Бог насправді сильний. Ми думаємо, поміняли ми собі релігію, ходили в православну церкву, прийшли в євангельську церкву, або ходили в католицьку церкву, прийшли в євангельську церкву, поміняли собі релігію. А насправді ми не знаємо Бога. Насправді ми не розуміємо, що Бог є живий, Бог є активний, і Він пильнує над кожним своїм словом. Він бачить, наскільки ми, як Його діти, любимо це слово і приймаємо його в своє життя. Як можна зцілити цю духовну сліпоту? Павло молиться про віруючих, і в цій молитві, яку він записав в посланні до Єфесян, він говорить, він дає їм якби вихід з цієї ситуації. Справа в тому, брати і сестри, що ні ти, ні я не можемо змінити чужого серця. Правда? От ми часто, знаєте, молодь робить таку помилку наївну. От я, ми йдемо в світ, знаходимо собі чоловіка, знаходимо собі жінку і кажемо, а він через любов до мене поміняється. Або через любов до мене прийде до Бога. Або через наші відносини в мені він або вона побачить і захоче помінятися. Ви знаєте, нікого не поміняємо. Нікого ми не можемо поміняти. Чужу дорогу пройти не можна. Неможливо. Як би ти хотів пройти чужу дорогу? Я часто вдома в рідній Мексиці, коли часом сижу, молюся і думаю, і знаєте, у кожного є свої слабкі місця, правда? І я вдома часом молюся і собі думаю, уявляю маму одну вдома. І бачу, як вона йде стежкою сама. І я собі думаю, Господи, як би я хотіла розділити з нею цю дорогу, щоб їй було легше. Але знаєте, факт той, що чужу дорогу пройти не можна. Як би не хотілося. Те, що можна зробити, просто дати знати людині, я з тобою. Коли ти йдеш цією дорогою, можеш розраховувати на мене. Але чужу дорогу пройти не можна. Чужого серця змінити не можна. Кожен із нас повинен пройти свою дорогу. І коли ми не розуміємо сили Божої, тоді у нас немає віри, наша віра слабне. У моменти ті, коли треба довірити йому в ту тяжку ситуацію. Найбільший дефіцит в християнстві – це народжені згори люди. Це є факт. З кількома пасторами не приходилося говорити, найбільше церква страдає від того, що ми ходимо в церкву, але ми не народжені від Бога, багато хто із нас. І так як ми не народжені від Бога, ми не розуміємо духовних речей. І міряємо все по плоті. Деякий час назад зо мною говорила одна людина, і мені казала, людина, яка не народжена згори, але мені давала поради, як керувати фінансами правильно в церкві. Отак неправильно. Має бути так, і так, і так, і так. І коли людина ненароджена згори починає розмірковувати про духовні речі, та, що вона приносить? Людина, яка в собі не має життя Господнього, що вона приносить? Життя чи смерть? Чесно. Вона не приносить життя Божого, бо в нього в ній немає. Тоді вона тільки народжені від Бога люди розуміють духовні речі. Народжена людина від Бога буде дивитися на мене, як на пастора церкви, бо я є другим пастором у нас в церкві, буде бачити мої недоліки і повірте в мене їх. Пруд пруді, через що мені Христос потрібен кожен день? Не вчора і не позавчора, а кожен день. І вона буде розуміти, що Божа благодать працює в мені. І вона буде молитися за мене, як за пастора церкви. Не буде спостерігачем тим, що рахує помилки. Хочете, я вам список складу? своїх помилок і своїх недоліків, і своїх їх в характері. І коли немудро поступив, буває так немудро поступив, що аж кусати локті хочеться. Але через то нам потрібна благодать Божа. От я навіть не знаю в служінні, да, пастори, якби не благодать Божа, як би було? Нічого б не було. І якби, я пам'ятаю, знаєте, були такі ситуації, є зараз на даний період у нас, мабуть, півтора року, два роки назад вийшла група людей з церкви, кожен в своєму напрямку, не разом. Але знаєте, які люди пішли? Яким ми найбільше служили? Я пам'ятаю, була одна сім'я, я відкривала холодильника, вигрібала все, не залишала нічого, і везли їм додому, щоб їх було що їсти. І це була та сім'я, яка найбільше наклала кучі наверху, яка найдальше встромила ножа. І ви знаєте, якби не благодать Божа, хіба були б сили прийти і далі служити? Не було б. Ранять, знаєте, люди зі світу нас не ранять. Того, що ми знаємо, що у них природа така, противна нашій. Правда ж? І ми знаємо, що вони не можуть чинити по-іншому, бо вони є світ. А от ми один одного ранимо. Так чи ні? Хто із вас кого-небудь ранив нарочно? Підніміть руку. Нарочно. Окей. У більшості, коли ми ранимо наших близьких людей, ми це робимо нарочно чи ні? Ні, ну давайте чесно так. От ми думаємо так. Чим це сьогодні на селі встає дружина і думає так, чим це мені достати свого чоловіка сьогодні? І починає там планувати. Думає, от я йому зроблю так і так і так. Знаєте, ніх практично в світі так. В гніві ми часом можемо отак знайти таку шпильку, щоб кинути. Но практично, коли ми подивимося, я є людина, яка залежу від благодаті Божої. Я живу з людиною, мій чоловік, який теж залежить від благодаті Божої. Я є гріховна. Він є гріховний. І от собі уявіть дві людини, гріховні, сходяться в один дом. Уявляємо, правда? Да? Ти що... І що відбувається? Потрібна двойна порція благодаті Божої. Через що Бог каже, що я даю благодать на благодать? Та? Двойна порція. Чому я про це все говорю? Тому що, коли людина народжена згори, вона розуміє всі ці речі. Ми розуміємо, що ми повністю залежні від благодаті Божої. Ні, батьки, хто із вас ніколи не помилявся? Хто із вас народився, знаючи, як бути досконалою матір'ю або досконалим батьком? Всі ми народжуємося для того, щоб вчитися бути такими, як він. Всі ми народжені в благодать Божу. І коли ми причиняємо біль комусь, знаєте, проблема не в тому, що ми причинили біль, а проблема в тому, що ми відмовляємося визнавати, прощати і просити прощення. Як ми, от ви з усіма своїми нам, ну прости, я більше не буду. Коли твоя дитина приходить і просить прощення, вона впевнена, що вона більш цього не зробить? Ні, вона в той момент думає, що вона вже більше цього робити не буде. Але довго це длиться скільки? Коли ти кажеш своїй дружині, прости мене, я більше не буду. Або чоловіку я більше не буду. Що відбувається? Ти хочеш, щоб більше не робити цього, так чи ні? Чесно? Але казав апостол Павло, каже, хочу робити добро і не можу. Гріх, бо гріх, який в мені, він все равно вилазить. Де ж це, в чому у нас з вами є вихід? Ми повинні мати загальне місце, в яке будемо приходити. Це є хрест нашого Ісуса Христа. Коли ти приходиш до Христа, бо ти народжена згори людина, і твій чоловік приходить до Христа, і ми там знаходимо примирення, коли ти, як овечка цього стада, всі ж овечки сказали, бе, є тут овечки, а соромаєтеся. Всі ми, що овечки Божі, та? Повинні дуже бути обережними, щоб не грішити проти тіла Господнього. Бо головою тіла є хто? Христос. Каже вірш 16, в молитвах своїх за вас згадую, що Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості та відкриття для чого? Для пізнання Його. Просвітив очі вашого серця. Просвітити очі. Та ми сказали, що так, чому ми не розуміємо сили Господньої? Тому що ми духовно сліпі. Просвітити очі, це просвітлити очі, це слово грецьке фотідзо, що значить запалити світло всередині очей, включити світло. Та, знаю, як в кімнаті темно, включіть світло. Оце каже апостол Павло, я молюся, щоб вас в очах вашого серця включилося світло. І серце в даному випадку, це грецьке слово діаноя, що значить здатність розуміти, почувати, бажати і думати. Отже, що каже, я молюся за вас, апостол Павло каже, щоб ваш розум просвітлів. Та розум темний, але щоб включилося що? Включатель так. Щолк. І щоб розум просвітлів. Яким чином світліє наш розум? Римлянам 12 розділ, перший, другий вірш, швиденько глянемо, каже, тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу, і не стосуйтеся до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Як ми включаємо світло? Через відновлення нашого розуму. Як? Через пізнання волі Божої. Як ми пізнаємо волю Божу? Де виявлена воля Божа? В Слові Божому. В Слові Божому. Духовно народжена людина бажає духовної їжі. Бажає Божого Слова. Шукає Божого Слова. Коли, ми, знаєте, люди в світі, коли сідають говорити, вони говорять про погоду, про політику, може бути про футбол, і про, але кого вони критикують весь час? Президента і тих, хто при владі, правда? В християн є більше різноманіття, бо вони не тільки про президента, а ще й про пастора можуть поговорити. Хто в усіх бідах винуватий в країні? Президент, дарма, що я йду і плюю, і харкаю по всьому місту. Або кидаю бумажки, або в під'їзді попісяю, вибачте за слово. Ну, президент винуватий, що в нас країна грязна. Так чи ні? Та? Хто в усіх бідах в церкві винуватий, ще й в моєму житті? Пастир, дарма, що я не молюся. Дарма, що я сплетнічаю. Дарма, що я краду, Дарма, що я таємно журнальчики чи порносайти там листаю. Дарма, що я живу в перелюбі. Ну, винуватий пастор. Бачите, як ми повторюємо? Та? Людина, яка народжена згори, що робить? Так, як в неї включене світло, вона перемінює своє життя відповідно Словом Божим. В неї нема часу сідати і сплетнічати про, що зробив мій сусід, або що зробив брат в церкві, дрова складав, так він же ж їх криво поскладав. Я не знаю, це я знаю, що у вас зараз тема дров чула, підслухала прошлу неділю, то я вже так. Та? Ти поскладав? Ну, а чого брат це як криво складати? Та брат, може, зробив найкраще, що міг. Ну, зато ти побачив і покритикував. Зато тобі було про що поговорити? Що було б тобі говорити, якби ніхто нічого не робив? Добре, що хоч є люди, які хоч щось роблять. То тобі є тема для розмови. Не стосуйтеся до віку цього. Там, де люди сплетнічають про президента, ти йди й молися про президента. Там, де люди сплетнічають про мера, ти йди й молися про мера. Там, де люди сплетнічають про пастора, ти йди й молися про пастора. Що ти, пастор не скаже, я ніколи не зробив помилок. Але пастор має право спитати, а ти скільки молився за мене? Щоб Бог давав мені мудрості, щоб Бог давав мені сили, щоб Бог давав мені вірності, щоб я вставав, коли падаю, щоб мене була сила піднятися вранці, щоб мене була сила говорити слово. Ми швидкі на критику, але повільні на енергію. Пам'ятаєте, що це? Виявлення сили Божої. Нам для цього не вистачає часу, бо ми зайняті пристосуванням до цього віку. І каже Павло, щоб ви зрозуміли. Слово в оригіналі це значить, щоб ви розрізнили, розпізнали, щоб ви вивчили і пережили силу Божу. Коли, можемо сказати простіше, Павло говорить, я молюся, щоб просвітлів ваш розум, щоб ваші почуття і ваші думки просвітліли, щоб ви змогли прийняти, розпізнати і пережити силу Божу. Знаєте, є два види знання. Є знання теоретичне і є знання практичне. Я вам так признаюся, поки я не вийшла заміж, я думала, що у мене такий характер хороший. Ну, а що мені? Я відслужила в семінарії, провела уроки, втомилась, прийшла додому. Я ж не сварюся, бо нема з ким. І я собі, думаю, все, як щоб я вже така християнка була, щоб мене, такий характер був неконфліктний. Ніякого конфлікту. Обідять там мене, я прийду додому, поплачу, пожалію себе, що всі мене там обіжають, така я нещасна. Я вже думала, як щоб я така була добра. А знаєте, як вийшла заміж, то хто ж винуватий? То ж не я. Розумієте, про що я? Поки не було мого чоловіка, я була добра. Появився чоловік, що це я вже поганою стала? Та? Він создає. Ще з Едему, коли це вона або це він. І наша проблема в тому, що ми не хочемо визнавати свою необхідність мінятися. Ми не хочемо визнавати, що ми грішимо. Ми не хочемо визнавати, ми не хочемо смирятися. Ми не хочемо смиряти своє серце, як перед Богом, так і перед людьми, тому що в нас розум ще затемнений. Ми рахуємо наші образи Вася мене образив цим, Петя мене образив іншим, а той мені зробив те, а той мені зробив те. І ми починаємо рахувати образи замість того, щоб рахувати милості Господні. Я, мабуть, може, і розказувала, але я ніколи не забуду, мені розказували такий випадок, що стався в одній із церков. Пастор пішов служити вечерю Господню. Вдом однієї жінки старшої, яка захворіла і не могла бути на причасті. І він позвонив у двері, а вона в той момент якраз рахувала пенсію. І так, як позвонили в двері, вона взяла свою пенсію і під скатерть на стіл. Знову була клійонка, скатерть, клійонка, і вона аж під скатерть туди засунула. Ну, і це. А пастор прийшов, дав їй, провів їй служіння і пішов, а вона грошей не знаходить. Вона забула, що вона в суєті, знаєте, як часто ми ложимо? І вона в церкву повідомляє. І пастора що? Є такі церкви, знаєте, вони багато не розбираються, зразу на отлучку. І пастора до нього каже: пастор, як могли з вами так поступити? А він каже: значить, Бог бачив у мені щось, в чому мені треба змиритися. Хай буде благословенне ім'я Господнє. І я собі думав: Господи, дай мені таке смирення. Хай краще постраждаю я, чим постраждає тіло Христове. Брати і сестри, ми настільки затемнені розумом, що ми будемо руйнувати і топтати тіло Господнє, щоб догодити собі. Який сором для нас, як для членів церкви. Як в такий момент, коли мене щось стається, я починаю в собі бунтувати, я згадую цього брата. Значить, Господь щось бачить в мені, в чому мені треба помінятися, в чому мені треба змиритися. Слово «змиритися» – це бути в мирі з волею Господньою. Та бути в російське слово «в согласії», в погодженні з волею Господньою. Багато ми робимо помилки, і з кожен з нами буде Господь розбиратися. Якщо до тебе поступили несправедливо, Господь виведе правду твою на світло. Пройшов час, і зносилась клійонка. І ця сестра зняла клійонку, зняла скатерть, а там пенсія. І вона в церкву. Ох, яке ж я наробила. А брат каже: а я більше пізнав милість Господню. А я більше пізнав мир Господній. А я навіть тоді, коли люди мене осуджували, Господь служив мені. І я, каже, благословенний. Коли ми любимо Господа, коли наш розум просвітлений, брати і сестри, тоді ми скажемо: хай постраждаю я, але не постраждає тіло Господнє. А мені на палець наступили в церкві. І тоді ми шукаємо таких симпатизуючих нам. Ти знаєш, пастор проходив і мені каблуком на палець гупнув. Ти знаєш, а мені теж був наступив на палець. І знаєте, вже ми такі: ну, це ж нема любові у пастора. І або брат, або сестра наступили мені на палець, на любимий мозоль мені наступили. І брати і сестри, і ми, що ми робимо? Замість того, щоб іти до Господа, в якого є бальзам, каже Господь: що, каже, в мене нема бальзаму в Галаді? Що ви бігаєте по всьому? Ми йдемо і руйнуємо тіло Господнє. Язиком плещемо. Там чуть-чуть капнули, там чуть-чуть дріпнули. Дріпати – це літературне слово, коли щось капає, ляпає. І руйнуємо тіло Господнє. Сіємо насіння ворожості, насіння розділення. Знаєте, це як ото по чуть-чуть, коли людині по чуть-чуть отруту капати, в кінці кінців вона може не зразу, але вона починає хворіти, вона починає хворіти. І цей розум затемнений, як і в тебе, він також темніє в людині, яку ти труїш. Чому це я говорю? В нас в церкві 2 роки назад пройшов такий процес болісний. І я оце була в Канаді, і пастор розказував, і в них пройшов такий процес болісний. Коли люди через егоїзм розділяють церкви, чи офіційно, чи на групи, та, групи ображених. Я, мабуть, минулого року говорила про клуб ображених, як воно буває. Але коли ми практично пізнаємо силу Господню, то в нас воно заживає. Нам прийшла якась рана, бо ми живемо в жорстокому світі, правда? Ну всі ми ранимо друг друга. Батьки раняться дітьми, тому що їм не вистачає уваги. Діти страждають, тому що вони хочуть, може, десь і послужити, а життя таке зайняте, що ну, немає можливості дати стільки уваги, скільки хотілося б. Десь сказав, десь розстроївся і неправильно висловився. Твої слова взяли і почулися, і комусь вони заболіли, а десь перекрутилися. Ну, ми плоть, брати і сестри, правда ж? І тут? Правда? Через що нам потрібна благодать Господня? Через що нам потрібно молитися про просвітлення нашого розуму? Через що нам потрібно, щоб наші очі були відкриті на розуміння реальності Божої сили? Павло молиться, щоб єфесяни особисто пережили цю силу. Щоб кожен із них, як віруючий, пережив цю виявлення потужної сили. Дивіться на 18-19 вірш. Павло молиться, щоб єфесяни зрозуміли 3 істини. Перше, що є надією покликання? Друге, багатство його славного спадку у святих. І третє, безмірна велич його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили його. Зверніть увагу, я хочу, щоб добре ви подивилися. Він не молиться: Боже, дай їм, поклич їх, дай їм надію покликання. Надія покликання вже тут, брати і сестри. Він просить, щоб ми її зрозуміли, що вона тут, щоб наш розум просвітлів. Він не молиться, що дай їм спадок. Каже, він молиться, щоб ми зрозуміли багатство цього спадку, бо воно вже дано в Христі Ісусі. І він не молиться: Боже, дай їм силу. А він молиться, щоб вони зрозуміли, що ця сила вже є, і що вона для віруючих за виявленням потужної сили його. Як часто ми маємо надію покликання, а живемо як ті, що не мають надії? Як часто ми, що маємо багатство спадку, разом з усіма святими, живемо як убогі? І як часто ми ті, що маємо всю силу Господню доступну для нас, живемо в безсиллі, ходимо, єле таскаємо ноги, ходимо, як відділяємося від всього світу, як ті, що не воскресли з Христом. Втомилися? Ні? Ще 2 години? В чому ж вимір сили Божої в нас? Як можна виміряти цю силу? швиденько 5 вимірів дам. Добре? Витримаєте ще? 5 вимірів. Дивіться швиденько. 20-й вірш. Дуже важливо. 20-й вірш каже, яку він в силу, яку він виявив у Христі, воскресивши із мертвих його. Алелуя! Воскресивши із мертвих, ми не служимо Богу мертвому. Будда помер від лихорадки, там здається. Мухаммед помер від епілепсії. А Христос воскрес із мертвих. Надія наша з вами. І смерть. 1 Коринтянам 15 розділ говорить з 54 по 57 вірш. А коли оце тлінне в нетління зодягнеться, і оце смертне в безсмертя зодягнеться, тоді збудеться слово написане: поглинута смерть перемогою. Де смерти? Твоя перемога. Де твоє смерте жало? 57-й вірш. А Богові дяка, що Він Господом нашим, Ісусом Христом, перемогу нам дав. Скажи мені, ти сьогодні живеш як переможець? Ти сьогодні живеш за виявленням сили Господньої? Чи ти живеш сьогодні як безсильний? Як той, у кого немає взагалі ні сили, ні надії, ні спадку. Він перемогу нам дав. Отець воскресив сина із мертвих. І смерть більш не має і не матиме над ним влади. І ця смерть переможена в усіх тих, хто воскрес разом з Христом. І тому говорить слово, що віруючи в Христа, навіть як і помре, що... житиме! Алелуя! Віруючи в Христа, навіть якщо й помре, житиме або оживе. Бо жало смерті знищене. Бо жало смерті знищене. І через що каже поглинута смерть перемогою? Слово поглинута. Мені дуже подобається це грецьке слово катапіно, що означає втягнути. Отак, знаєте, як кисель тягнеш, отак. Це є слово. Втягнута. Проковтнута, отак. І я собі дивлюся, як Господня сила втягнула смерть. Через що, коли ми хоронимо наших рідних, які померлі в Христі, ми бачимо, як Господня сила перемогла смерть. Алелуя! Через що в нас є надія, брати і сестри? Через що, хоч ми й скорбимо, ми не скорбимо, як ті, що не мають надії. Алелуя! Це пожерти слово, та пожерла смерть, поглинула, знищила. Єфесянам 2:5 каже: «І нас, що мертві були в наших гріхах, оживив разом з Ісусом Христом, спасенні ви благодаттю». Алелуя! Брати і сестри, яка різниця, на якій ти машині їздиш, чи на велосипеді, чи пішки ходиш? Яка різниця, в якому одязі ти ходиш? Все це залишиться тут. Брати і сестри, і дома, і те, що в домах, ти нічого з собою не візьмеш, крім перемоги в Ісусі Христі. Найбільше надбання, яке ти можеш мати, це життя в Ісусі Христі. Алелуя, немає більшого надбання в усьому світі. Він воскресив нас разом з Христом і дав нам життя і віру. І ця сила, ця віра відкриває нам сліпі очі, просвітлює наш розум. Через що апостол Павло казав, коли в мене був, я вже так перефразірую в загальному, як в мене був темний розум, Я багато що вважав за надбання. А коли в мене розум просвітлів, я його вважаю за сміття. Все, та, я вважаю за сміття заради пізнання Ісуса Христа. Яка різниця, що на тебе хтось сказав щось? Яка різниця, хто про тебе що подумав? Яка різниця, хто тобі що додав або не додав? Мені подобається, як прийшов апостол Петро, як Господь служив апостолу Петру після зради. І Петро, встановлюючись, але ще побачив Івана і каже: «Господь, а цей що?» Каже, а ти що? Каже, ка тобі різниця? Ти слідуй за мною. Чуєш? Яка тобі різниця, що зробив брат? Ти слідуй за мною. Яка тобі різниця, що сказав дядько? Ти слідуй за мною. Яка тобі різниця, хто що додав або не додав? Ти слідуй за мною. Друге, в вірші 20-му також каже: ми маємо з вами нашого представника на небі. Брати і сестри, уявіть собі, у нас є своя людина на небі. Як ми часто шукаємо блати, щоб доступитися кудись до чогось, так? Люди дають взятки, щоб чиєсь схильність добитися. У мене є дядько, у мого дядька є тітка, у моєї тітки є ще дядько, і в того дядька там в Білому домі сидить тітка. Та? Як часто ми так шукаємо, зв'язі. А у нас з вами є своя людина на небі. 23-й псалом каже: відкрийте ворота, і хай зайде цар слави. Коли Христос воскрес, і коли Він зайшов на небо, хай відкриються ворота, і хай зайде цар слави. Ніколи не було такого в історії людства, щоб людина сиділа на престолі Божому. Чоловік Ісус Христос. Через що каже Слово Господнє: немає іншого заступника між людиною і Богом. Ісус Христос, людина. Алілуя, хай відкриються ворота, хай зайде цар слави. І зайшов цар. Хто є цар слави? Єгова, могутній, Він є цар слави. Господь всемогутній, Адонай, наш Господь, Він є цар слави. Через що каже Господь: приходьте сміливістю до престолу благодаті, щоб отримати допомогу вчасну. Сміливістю. Російське слово здірзновенням, не здерзостю, здірзновенням, сміливістю. Отець посадив на небі його праворуч себе. І разом із ним воскресив нас. Ефесянам 2:6. І разом із ним посадив на небесних місцях у Ісусі Христі. Якщо ти в Ісусі Христі, то ти на небесному місці. Разом, по праворуч Отця. Чи відповідає твоє життя небесному статусу? Колосянам 3 розділ, один з моїх улюблених розділів в останній час, каже з першого вірша: отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Це не для всіх заповідь. Для кого ця заповідь? Це заповідь для воскреслих з Христом. Це не для кожного. Воскресли з Христом – це іще один термін для народження згорі. Отже, ті, хто воскресли з Христом – це для вас заповідь. І каже: думайте про те, що вгорі. Другий вірш. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ж ви вмерли. Ох! А життя ваше сховане в Бозі з Христом. І коли з'явиться Христос, наше життя, тоді з'явитеся з Ним у славі і ви. Отож, умертвіть ваші земні члени. Розпусту, нечисть, пристрасть, лиху пожадливість та зажерливість, що вона ідолослужіння. Бо гнів Божий приходить на них, на неслухняних. Гнів Божий приходить. Бог є любов, сьогодні є така вчення, що так як Бог є любов, то сьогодні Бог взагалі не гнівається. Таке фальшиве вчення, фальшива доктрина. Бог той самий, що був, коли послав потоп під часів Ноя, він той самий Бог. В ньому нема тіні зміни. Знали ви таке? Та? І до сих пір каже, гнів Божий приходить на неслухняних. І ви поміж ними ходили колись. До кого стосується слово «і ви ходили поміж ними»? Підніміть руку. Добре, а для кого стосується слово «колись»? Та? Чи ви ще ходите? Питання. Це добре питання. Колись. Як жили поміж ними. Тепер же, відкиньте і ви все оте. Гнів. Якщо ти гніваєшся на когось, тебе немає з кимось відносин. Що каже Слово Боже зробити? Що? Відкинути. Це слово викинути. Це взяти за шкірку і викинути. А ми тримаємося. Я вчора йшла, чи позавчора, не пам'ятаю, як вчора, ходила по місту, молилася, багато що думала, і мені прийшло таке слово, що плаче Рахіль про своїх дітей і не хоче втішитися. Дуже часто ми не хочемо зцілитися від гніву і від образи. Не хочемо. Дуже часто ми вже звикаємо до статусу автомученика. От ми любимо, от нам, от я такий. Знаєте, є така хвороба, що людина все весь час видумує, що вона хвора, щоб привертати до себе увагу. А є люди, які не хочуть зцілюватися, тому що це ніби їх віддає такому, заставляє себе відчувати особливими, і вони себе оправдовують свої вчинки і свої відносини тим, що от їм причинили біль. В 98-му році, о, як вже давно це було, коли я закінчила Коростенський коледж, це було 96-й рік, і ми з Танією приїхали тут вовруч працювати, самі зелені, самі не знали толком, що ми вірили, але ми знали, що ну, ми любили Бога, але стільки ми помилок наробили, що зараз як згадувати, то не пересчитаєш. Тільки благодать Божа здатна була діяти і прощати, і заглажувати, і все це, ну, життя таке. І я поїхала з Коростеня з таким серцем дуже бунтівним, і всю осуду в моєму серці було там і то не так, і то не так, і то не так. Ну і мене було дуже таке відношення, таке, якби навіть гордості. Я була тільки, мабуть, 2 роки віруюча тоді. Я вже думала, що я вже така грамотна стала, там коледж закінчила. І пам'ятаю, там я ще пастору таке письмо написала. Я вже толком його і не пам'ятаю, то листа. Ну, знаю, що там таке було, типа, лист, що я лучше знаю. Ну, не було ці слова в житті, ну, навіть так, як я висловлювалась по відношенню до пастора, було, знаєте, таке напищеність, російське слово. І приїхав був один брат, ми молилися, і він мені сказав таке, було таке слово від Господа, і то було від Господа слово. І то було слово як для мого життя, так і для церкви тоді. Бо ми вже тоді починали ніби трошки зібрання, і мені було, і воно таке було слово, що не буде благословіння, поки не благословить старший. Ти пам'ятаєш, Тань? Не буде благословіння, поки не благословить старший. І в мене тоді таке, ну все, це не від Бога, таке, як це, хто це такий старший, що це за людина. І я, а в 98-му році, коли я їхала в Канаду вчитися, і Господь до мене проговорив, що не буде благословіння, поки мені в серці, що не буде благословіння, поки не благословить старший. І я за вещі і в коростель. Попросилась до пастора, кажу, я приїхала у вас попросити пробачення. 2 роки назад я багато поступила немудро, багато зробила помилок, і те, що я сказала, і те, що я висловилася. І я приїхала, щоб ви мене благословили. Я знала, за чим я приїхала. І ви знаєте, він за мене помолився, і обняв мене, і благословив. І сьогодні вже пройшло 16 років. І в мене життя благословенне. Чому? Тому що є закон, є закони духовні, які народжена людина згори розуміє, що благословіння приходить на слухняне і на смиренне серце. І смиренне серце може бути тільки завдяки благодаті. Це не від нас. Це не від нас. Нема чого своїм хвалитися. Не від нас. І якщо ти ходиш в бунті, і твоє серце бунтує, ти зрозумієш, що не буде благословіння на твоє життя. Не тому, що людина щось, а тому, що покликання Боже є священним. Чуєш? Чуєш? Покликання Боже є священним не тому, що людина, а тому, що Господь. Коли ми смиряємося перед Господом і визнаємо порядок Божий, тоді приходить благословіння згори. Тоді відкриваються двері, і ти стаєш успішним, в чому б ти не за що б ти не взявся. Тепер же відкиньте, і ви все оте, гнів. Гнів, якщо її не, з нею не справитись, переходить в лютість. Дивіться там. Лютість переходить в злобу. Бачите, одне воно там іде за іншим. Злоба переходить в богозневагу, а богозневага переходить в безсоромні слова з ваших уст. Це є така цепочка. Гнів переростає в лютість, лютість в злобу, злоба в богозневагу, і богозневага виражається на безсоромними словами. Не кажіть неправди один на одного. Якщо скинули з себе людину стародавню з дівчинками, якщо ні, якщо не скинули, кажіть. Ну, що від вас просить, якщо це ваша природа? Якщо не воскресли з Христом, кажіть, не переживайте, ну що зробиш? Чуєте? Цього не, ну, нікуди від вас не діти. Якщо це ваша природа, і кажіть, і брешіть, каже Слово Боже, святий хай освячується, а що? А грішний хай далі оскверняється, нічого з цим не зробиш. Якщо ж скинули ви з себе людину стародавню, з її вчинками, то не кажіть. Та зодягнулися в нову, що відновлюється для пізнання за образом Створителя її. Дивіться, 12-й вірш. Отож, зодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені, у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного. Терпіть один одного. Що значить терпіти? Це не терплю. Терпіть один одного, це незалежно від обставин, незалежно від того, як людина до тебе поступає, ти до неї все рівно поступаєш як Христос. Ти думаєш про неї як Христос. Ти чиниш, що до неї як Христос. Ти любиш її як Христос. І прощайте собі, коли б мав хто на кого скарження, як і Христос вам простив, робіть так і ви. А над усім тим зодягніться в любов, що вона союз досконалості. І нехай Божий мир панує в ваших серцях. Тільки після цього всього Божий мир буде панувати в ваших серцях. До якого й були ви покликані в чому? Ні, в місці Писання, дивіться, не кажіть мені, що ви думаєте, в чому? В скількох тілах? В одному тілі, брати і сестри. Немає, Господь ненавидить тих, хто розділяє тіло. В одному тілі. Один із найгірших ворогів одного тіла – це індивідуалізм. Я не кажу індивідуальність. Індивідуальність, всі ми індивідуальні. Індивідуалізм – це коли ми хоч і є тут, але насправді тіло на нас розраховувати не може. Ми при тілі, але не в тілі. Розумієте? І вдячними будьте. Слово Христове нехай пробуває вас рясно у всякій премудрості. Навчайте та напоумляйте самих себе. Кого? Ми то бистро навчаємо других, правда? Самих себе. Читайте собі Писання. Сваріться на себе Писанням. Виправляйте себе під Писанням. А тобі що до того? Ти слідуй за Христом. Тримай свій зір на Христі. Хай хто хоче, що робить. Я так, як я воскресла з Христом, я буду поступати так, як Христос. Амінь. Вдячно співайте де? У ваших серцях. Господові псалми, гімни, духовні пісні. І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові й Отцеві. Словом в ім'я Ісуса. Ті слова, що ти говориш в себе в шатрах, пам'ятаєте, минулого разу ми говорили, чи в себе на роботі, чи як чай п'єш з іншими людьми, чи в когось, як в гостях, чи то в ім'я Ісуса говориться, чи в чиєсь друге ім'я. Алілуя. Третє, швиденько, вже буду закінчувати, не дивіться на мене сердито. Я приїхала з Мексики, треба виговорити все, що маю, правда? 21-й вірш. Отець поставив сина вище усякої нечистої сили, вище від усякого уряду, і влади, і сили, і панування, і всякого імення, що назване не тільки в цім віці, але й в майбутньому. Колосянам 2:15 каже, що на Христі Господь роззброїв влади і начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на Христі. Якщо ми з Христом, ми переможці. Якщо ми не з Христом, значить ми посміховисько разом з тим, кому ми служимо. Чуєте? Якщо ви не ходите дорогою Божою, не дивуйтеся, що ви є посміховиськом для духовного світу. В духовний світ це є дуже серйозно, бо люди, які не посвячені, не відділені для Бога, але при тілі, не в тілі, а при тілі, вони є посміховиськом і зброєю диявола для руйнування тіла Христового. Будьте обережні. Четверте. 22-й вірш каже, отець поставив сина головою церкви. 22-й вірш каже, і він все покорив під ноги йому, і його дав найвище за все за голову церкви. Воскреслий Христос є головою церкви. Значить, це він є історією всіх людей, головою історії, головою історії він є понад демонічними силами, він є понад хворобами, понад інвалідністю, понад силами природи, понад погодою, над ураганами, над блискавками, над торнадо, над вулканами, над землетрусами, над повінями, над потеплінням, над похолоданням, над бізнесом, над промисловістю, над здоров'ям, над спортом, над винаходами, над засобами масової інформації, над інтернетом, над вашою прив'язаністю чи залежністю від чогось, над урядами, над президентами, включаючи Путіна, Обаму, Порошенка і всіх мексиканських називати не буду, над царями, над вождями, над релігіями, над університетами, над сонячними системами, над планетами, над молекулами, над атомами, над елементарними частинами і над більше десятки, сотні тисяч інших речей, про які навіть ми ще й не догадуємося, що вони існують. Ісус тепер глава над усім. Він є верховним правителем. І ось послухайте. Отець зробив його главою церкви. Це значить, що у всій своїй владі над тим, що я назвала, над історією, над демонічними силами, над хворобами, над вулканами, над торнадо, над ураганами, над інвалідністю, над бізнесами і так далі, що вся ця сила є присутня де? Де? В церкві. Бо він поставив його головою церкви. Це значить, що ця сила є в церкві, в одному тілі. Це значить, що він у всій цій владі і силі служить мені, скажи мені, як мій цар, мій друг, мій правитель, мій лікар і моє все. Оце могутність сили для нас, для тих, хто повірили за виявленням потужності його сили. О, відкрий нам очі, Господи! Господь, просвітли наш розум. І останнє п'яте, 23-й вірш каже, а вона його тіло, повня або повнота того, що все всім наповнює. Там, де царює Бог, там царюємо ми. Римлянам 8 розділ, 11 вірш. А коли живе в вас дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через свого духа, що живе в вас. Дух, який воскресив Христа з мертвих, живе в мені. Живе в мені. Оце могутність сили Божої. Господи, вияви в мені цю силу. Просвітли, Господь, очі мого розуму, щоб я зрозуміла, Господь, що там, де ти, там є твоя сила. І ця сила понад усім, Господь. Тому сьогодні, Господь, ми як твій народ, я як твоя дитина, прошу, щоб ти наповнив моє серце світлом твоїм. Відкрий мій розум, Господь. Алілуя! Благословенний ти Бог! І сьогодні, Господь, це слово, яке було сказано, для тих, хто має вуха почути, і почув сьогодні, Господь, хай воно стане життям, хай воно, Господь, стане виявленням, практикою, не теорією, а практикою. Щоб ми жили сьогодні, Господь, з цієї хвилини. вчилися жити як ті, що знають своє покликання, як ті, що мають багатство спадку, і ті, що вірять, насправді вірять за виявленням потужності сили Твоєї. Благословений Ти наш Господь. Амінь. Амінь.